Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Беларуская майстроўня настолькі выпала з памяці за гэтыя 30 гадоў, што мастак Анатоль Бяляўскі не адразу і зразумеў, пра што гаворка, ці пра іхную студэнцкую кампанію ў тэатральна-мастацкім інстытуце, ці пра тое першае нефармальнае аб'яднанне моладзі, якому прысвечаная наша серыя радыёперадач. Можна сказаць, што не думаў пра тое, куды мы ідзём. Збіраліся, былі ўсе вельмі актыўныя студэнты, ездзілі са спеў, гуканне вясны праводзілі ў некалькіх школах. Нас там цёпла сустракалі, спявалі беларускія песні, іх развучылі спачатку. Вот спявалі дружна, скажам, ад душы, таму што спеўкі працягваліся і ў тралейбусе. Мастакі рабілі плакаты, афармлялі выставы. Быў такі спектакль пра цара Максіміляна. Прымалі ўдзел актыўна мастакі і з універсітэта нашай сябры. Пасля батлеюку аднаўлялі. Майстроўня выпала з памяці, але не выпала з гісторыі. Проста гісторыю 30-гадовай даўніны, увогуле найноўшую гісторыю Беларусі, сёння не піша, не стварае, не фіксуе той, хто мусіў бы гэта рабіць. Чаму? Таму што гэта звычайная сітуацыя і, калі хочаце, дыягназ для краінаў з аўтарытарным рэжымам кіравання, дзе першая асоба не змяняецца на працягу доўгага часу. Адсутнасць папярэдняй гісторыі – самая важная гарантыя доўгажыхарства аўтарытарнага кіраўніка. У свядомасці публікі фармуецца вобраз пачатку гэтай самай гісторыі з прыходам гэтай самай першай асобы. Да яе ў краіне ўсё было або ніяк, або дрэнна. Да яе ў краіне не было ніякіх іншых асобаў, з якімі б публіка магла параўноўваць гэтую асобу. А самае галоўнае, ідэі, якімі маніпулюе аўтарытарны кіраўнік, гэта ягоныя ідэі, да яго іх папросту не было. Скажам, ідэя незалежнасці краіны. Сёння яна павінна асацыявацца толькі з адной асобай. Пра тое, што да прыходу на пасад першы прэзідэнт быў заўзятым праціўнікам гэтай ідэі, публіка павінна забыць, як і пра рэальных носьбітаў гэтай ідэі, колішніх і сённяшніх, пра якіх з афіцыйных рупараў аўтарытарызму кажуць або дрэнна, або нічога. Колькі разоў чалавечыя супольнасці ў розны час і ў розных краінах праходзілі праз гэтую схему, каб урэшце знайсці адваротны прынцып – наяўнасць найноўшай гісторыі – самая важная гарантыя супраць аўтарытарызму. І калі ў беларускіх школах будуць распавядаць пра тое, як у 60-70-е гады ў краіне дзейнічалі дысідэнцкія асяродкі, як у 1980-м узнікла майстроўня і пачаў набіраць сілу нефармальны рух, як з гэтага руху паўстаў БНФ і як БНФ дамогся абвяшчэння незалежнасці, тады ў нашым грамадскім жыцці паболее шчырасці і свабоды і не застанецца шанцаў для аўтарытарнага рэжыму кіравання. Але і не так ужо даўно былі тыя 1980-е, калі ідэя незалежнасці Беларусі з ідэі жменькі людзей ператварылася ў патрабаванне масаў, што вынеслі яе на пляцы і зрабілі рэальнасцю. Іншая рэч, калі сёння мы, сведкі тых падзеяў, не распавядзем пра гэта, заўтра відавочныя факты ператворацца ў гіпотэзы, і свядомасцю людзей стане маніпуляваць яшчэ лягчэй, бо ўсё безадноснае стане адносным. Таму на працягу ўжо амаль году мы і гаворым вуснамі паўсотні сведкаў пра адныя падзеі ў адзін час і ў адным месцы. Анатоля Бяляўскага свая версія завязкі гэтага роману, свой адказ на самае галоўнае пытанне нашай гісторыі аднаго цуду, калі быццам з нічога пасярод брэжнеўскага застою зарадзіўся беларускі рух. Гэта быў вечар, прысвечаны Караткевічу ў доме літаратараў. Пасля такія духатваронныя, скажам, не згаварваючыся, мы сабраліся ў інтэрнаце і паразмаўлялі пра тое, што недрэнна было б мастакам больш цесна дружыць з універсітэтам. Так оно, напэўна, пачыналася. У лістападзе 1980-га Уладзіміру Караткевічу споўнілася 50 гадоў. На юбілейную вечарыну ў доме літаратара заля была запоўненая пад завязку. На сцэне чыталі вершы юбіляра, спявалі песні, ставілі фрагменты ягоных п'ес. Сам Караткевіч, выступу якога чакалі з нецярплівасцю, раз-пораз выходзіў з-за свайго століка за сцэну, жэстамі просячы ў залі дазволу пакурыць. Урэшце, падышоўшы да мікрафона, ён толькі і сказаў: «Без вас я нішто». У адказ, натуральна, былі авацыі. Усіх проста паглынула эўфарыя, прычынай якой быў ён. Можа быць, той вечар, дзе сабраліся і студэнты-мастакі, і студэнты універсітэту, і стаў храналагічным пачаткам майстроўні, калі ўсе разам сабраліся пасля ў мастакоў у інтэрнаце. У інтэрнаце, гэта было ў нашым пакоі, гэта быў Цімохаў Сергей, Геннадзь Мацур, я быў, Сокал Воюш, Вячорка, шмат было весела. А спілкі ўжо пайшлі пазней трохи. Спачатку мы пагаварылі, што вот можна вот так арганізаваць, чым аб'яднацца, і аб'ядналіся мы спілкамі. Трэба было б прыгадаць усіх, хто тады браў удзел у той нарадзе ў інтэрнаце. Выйшлі з таго інтэрнату ўжо адным аб'яднаннем і вырашылі аднавіць у Менску святкаванне калядаў. Мела мамка тры сыночкі. Ой, калядо, калядзец. Сталі яны ранесенька. Ой, калядо, калядзец. Помыліся белесенька. Ой, калядо, калядзец. Взяли яны по коннику. Ой, калядо, калядец. Поехали до Вельместа. Ой, калядо, калядец. Выбирайте три навесты. Ой, калядо, калядец. Спеўкамі аб'ядналіся крыху пазней, спачатку аб'ядналіся Караткевічам. Гэтае імя ў гісторыі Анатоля Бяляўскага згадваецца ў самых розных сітуацыях. Што да беларушчыны, нацыянальнай свядомасці і мовы, дык гэта набытак Анатоля яшчэ з дзяцінства, з сям'і, з вёскі. Гэта, канешне, з хаты, таму што бацька выкладаў беларускую мову і літаратуру, і зараз ён вершы піша да сённяшняга дня, 87 гадоў. Між іншым, Анатоль падараваў нам зборнік вершаў Івана Бяляўскага «Мая старонка», аформлены Геннадзем Мацурам. Бацька для Анатоля не толькі аўтарытэт, але і аднадумца. Нейкіх непаразуменняў ад таго, што сын стаў наведваць майстроўню, у гэтай сям'і не ўзнікала, бо бацькі і гадавалі сына такім. Я прыезжаў да хаты і расказваў, што мы правялі гуканне вясны, мы каляды адсвяткавалі. Што «Го-го-го» казала, такая песня была, скакалі. І яны казалі: «О, так до нас раней все это было, это все проводилося, але ж вот уже сколько гадоў нема нічого гэтага». Я говорю: «Ну так зараз будзе». Мы былі ўпэўнены, што зараз будуць такія святы, яны будуць кожны год. «Го-го-го» казала, «Го-го» шэрая, дзевушкі піла, нашым праела. «Го-го-го» казала, «Го-го» шэрая, дзешка за напеш, покажы чапер. «Го-го-го» казала, «Го-го» шэрая, дзешка за наку, покажы каму. «Го-го-го» казала, «Го-го» шэрая, дзешка за напол, покажы каку. «Го-го-го» казала, «Го-го» шэрая, на пешы гадёс, вялікі патрос. «Го-го-го» казала, «Го-го» шэрая, на плаву жыта, на гані дзіта. «Го-го-го» казала, «Го-го» шэрая, а ў тым жыце перапёлачка. «Го-го-го» казала, «Го-го» шэрая, вылета чэрці, люба гэчэрці». Go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go мастакі рабілі тыя касцюмы, і казу, і кажухі адзявалі, і хадзілі мы не толькі па сцэнарыю, дзе нас чакаюць, але з песнямі заходзілі і такія месцы, глядзелі, як будуць рэагаваць людзі, усе вельмі так шчыра і цёпла і цікава прымалі нас. Было, што не разумелі, мы ў канфлікт не ўступалі, была такая дамова, калі нас не разумелі, мы проста адыходзілі там, дзе нас разумеюць. Мы былі ўпэўнены, што так будзе адназначна, і былі такія задаволеныя, можна сказаць, гордыя, што з нас гэта пачынаецца зноў аднаўляцца ўсё. Калі я прыязджаў у вёску і бацькам распавядаў, што вот так у нас гэта цікава ў нашым інстытуце з нашымі сябрамі з універсітэта, пасля там далучыліся яшчэ з архітэктуры некалькі чалавек, але асноўны касцяк быў гэта тэатральна-мастацкі універсітэт, філалогія, што разаўецца і будзе вельмі шмат, будзе аднаўленне вялікае, вялікі глыбокі пласт падымецца культурна. А так сталася. Аўтарытэт бацькі, выкладчыка, паэта і мастака для Анатоля найважнейшы да сёння. Ён лічыць, што і не мог выйсці са свайго мястэчка іншым, не беларускамоўным. Ён з дзяцінства чуў дома і сам чытаў патрыятычную паэзію. А Караткевіч, чым запаў, што ён пісаў вершы, і прамон пісаў беларускі або каталіцкі, ці які там твой будзе парог, я разам з матчынай цыцкай даў твае вусны Бог. Піве, дай гіне ў пракляцце, і зірма павек не ўстае, той, хто выплюнуў цыцку маці, або злосна укусіў яе. Сярод іншых святынь неаджыўшых даў яе нам на кожны парог, твар да нас усялякіх схіліўшы з невымернаю літасцю Бог. Ну вот, гэтыя радкі Караткевіча і другія, і земляк, выдатнейшы паэт Некляеў Владзімір. Напэўна, гэта як-небудзь чулася, і па-другому быць не магло, што, вядома ж, выйсці з вёскі, з такіх краёў чыстых, прыгожых, рачных, ну, я не выяўляў, што я буду, ну, размаўляць, скажам, на якой-небудзь другой мове. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Анатоль Бяляўскі. Але па жыцці больш прыходзіцца зараз на рускай размаўляць, таму што не хапае мне, па-першае, свае актыўнасці, а па-другое, зараз акружэнне такое больш рускае ў Мінску, ну такая праўда, хацелася б другой. Я нарадзіўся ў Дзенавішках, так у паспарце напісана. Але на самай справе было, нарадзіўся я ў Мядзельскім роддоме. У гэты час уже бацькі пераязджалі ў Дзенавішкі, зараз гэтай вёскі няма, аб'єднали, зараз на Лылойцямі называецца. Лылойцям. Польшу вельмі добра ўзгадывалі маці, таму што яна вырасла на Мядзельшчыне, вёска Чучаліца, і там быў пан Сарокаў. Яны яго ўзгадывалі, што гэта вельмі выдатны, цікавы пан, які займаўся тым, што лячыў людзей. Яго жонка выкладала, там была польская школа. Вельмі было ім весела, і што вспамінала маці, это пастаянна спеўкі, што там столькі многа спявалі, і маці ў мяне тоже добра спявала. А пасля пераехалі ўжо ў Вішнева. Гэта тое самае Вішнева, дзе ў тыя часы жыў і правіў касцельную службу знакаміты ксёнз Чарняўскі, дзе жыў паэт Пятро Бітэль, да якіх, дарэчы, наведваўся і Уладзімір Караткевіч. Мне згадваецца Вялікдзень 1982 году, калі і мы адправіліся ў Вішнева паслухаць слаўнага святара. Дзе там, у мястэчку, мы пабачылі сотні людзей, а Чарняўскі ўжо адслужыў тут, і нам давялося даганяць яго, бо ён адправіўся служыць у іншыя мястэчкі. Дагналі толькі ў трабах. І тут касцёл быў поўны народу, а калі выходзілі на дарогу, каб галасаваць машыну назад у Менск, міма нас праехаў на Запарожцы і памахаў нам рукой, хто б вы думалі, Караткевіч. Здаецца, у тыя часы свет для нас, хто дапаў да беларушчыны, раптам зрабіўся цесны. Тое, што цяпер стала нам усвядомлена сваім, падавала знакі на кожным павароце, у кожнай прыгодзе, у кожным мястэчку. Але Вішнева было мястэчкам асаблівым. У той самы час там, у школе, настаўнічаў бацька Анатоля Іван Бяляўскі. Але Анатоль кажа, што ксёнц Чарняўскі на ягонае фармаванне ўплыву не меў. Сям'я Бяляўскіх была праваслаўная. І калі зменску такі падзел для свядомых беларусаў не выглядаў істотным, дык у самім мястэчку, напэўна, станавіўся іншы раз непераадольным. Нягледзячы на тое, што патрыятычны настрой і ў тым асяродку грунтаваўся на аднолькавых каштоўнасцях і, мякка кажучы, не заахвочваўся ўладамі. Тым не менш так было. Вішнеўскі хлопчык Анатоль Бяляўскі і беларусам і мастаком гадаваўся дома. Мой бацька, акрамя таго, што ён пісаў вершы і выкладаў беларускую мову, ён яшчэ і выдатна пісаў акварэлі. І ў школе выкладаў маляванне. А маці ў мяне вышывала, так што я думаю, што гэта ў генах неяк было заложана ўсё ж такі. Яшчэ пра бабку магу сказаць, што яна была краўцом, адзенне рабіла. Была машынка, і помню сваё дзяцінства дашкольнае, мне было цікава, як гэта атрымліваецца, раз і яно можна апрануць. Прыходзілі дзяўчаты, з іх знімалі меркі, клієнтура была шырокая ў бабуля. Калі ўзгадаць Феліні, так я глядзеў на дзяўчат прыгожая, непрыгожая, якая больш прыйшла. Паглядзелі, што хлопчык нешта не тое робіць у мяне на вуліцу, а я там праз вакно ўжо паглядзеў, было цікава. І мне было цікава, які колер адзеты. Падглядаў троху. Ну. І падглядаў, якога колера адзення. Цёмнае мне не падабалася. Мне падабалася больш, каб такія разводы, і там радуга была на адзенні. Аказалася, што Шангоіч Васілій Петровіч, прафесар, народны мастак, ён з Мядзельшчыны, ён выкладаў у гэтым тэатральным мастацкім інстытуце. І вот я вазіў да яго свае акварэлі, малюнкі. Нейдзе шосты клас, калі я ўжо хацеў быць мастаком. У тэатральна-мастацкі інстытут Анатоль паступіў пасля школы, адмінуўшы парнат або мастацкую вучэльню, у адрозненне ад іншых майстроўцаў-мастакоў. Сёння ў Бяляўскага цэлая вялікая мастацкая біяграфія і вялікі даробак, перадусім краявіды. Але апошнім часам ён вырашыў змяніць жанр і захапіўся партрэтам. Зараз я займаюся больш партрэтам, хачу жанр у сябе развіць, таму што шмат часу займаюся пейзажам, ўжо вельмі многа іх напісаў, працягваю пейзаж займацца, але больш мяне цікавіць партрэт. Зараз, скажам, для мастака я лічу, што гэта райскі час, таму што адкрыта шмат усяго. Ну, але ж это все адносна. Скажем, раней за мяжу выехаць была вялікая праблема. Зараз вучы мову і будь у асяроддзі, якое ты хочаш. Аставайся беларусам. Можна там, скажем, вандраваць лёгка. Рабіць на любую тэму, любую працу. Другая справа, што успрынятым стаць вельмі цяжка. Цяпер, каб цябе зразумелі, напэўна, намнога складаней стала, чым раней. Раней можна было, ну, скажем, матэрыяльна лёгка пражыць. Зарабіць грошы мастаку было вельмі проста, але яны былі такія, скажем, не надта і цікавыя. Можна было па трафарэту намаляваць Леніна. Партія ум, чэсць і совесць нашай эпохі. І дзе ж там паэта ў кожным калхозе, будзячы вялікімі грашамі, але мастака ж гэта не атрымаецца. Зараз наступіў цяжкі час у рэалізацыі, але ён затое прафесійны і больш цікавы для мастака лепшы час сёння. Thank you. за савецкім часам, ну, было такое, што не прымалі працы. Было і ў наш час, што не прынялі ў мяне працы. Была выстава партрэта, і вот гэты партрэт маці, малітва маці. Я вырашыў аднесці два партрэты. Малітву маці і новы дзень. Невялічкі партрэт дзяўчынкі, іх не прынялі. А растлумачылі мне так, што, ну, хто это такія за людзі, незнакамітыя. Ну, я астаўся пры сваёй думцы, што калі это выставка партрэта, так можна быць незнакамітым, проста шчырым, і ўсё. Для мяне прыклад у шчырасці, ну, вельмі многа у нас мастакоў выдатных. Зараз я напісаў партрэт Шэмеля Леаніда Дмітрыевіча. Шчырасць яго ў чым, што ён заставаўся самім сабой, яго было, скажам, не ўсе яго, можа, успрымалі, як сам мне апавядаў. Але гэта мастак, які адстаяў і даказаў усім жыццём і сваімі творамі, што ён мастак сапраўдны і вялікі, вядомы на ўвесь свет. Анатоль застаўся пры сваёй думцы адносна незнакамітых людзей, але сёння працуе над партрэтнай серыяй менавіта знакамітых беларусаў. Зараз партрэты не выпадкова знакамітых ужо людзей, а выдатных беларускіх людзей малюю. Владзімір Кожух, гэта тоже мастак. Але я эту серыю только пачаў. Пасля я буду пісаць, вот у мяне ўжо ёсць эскізы. Наш чэмпіён па фрыстайлу Алексей Грышын, з першага разу, як убачыў гэта чалавека, то это настолькі адкрыты чалавек, які нагадвае пружыну, энергію, заражае ўсіх. Ну, просто прыемна глядзець. Зараз праходзяць выставы персанальна з 50 гадоў пачынаюцца, так? А мне здаецца, што яны павінны пачынацца недзе ў 30, а можа і раней. Таму што ёсць такія мастакі, класікі, которые паказалі, што 25 гадоў это ўжо мастак. Вот. І чамусьці ў Расіі мастакі прызнаныя ўжо недзе ў 30-гадовым узросце, яны ўжо славутыя на ўвесь свет. А ў нас это так не атрымліваецца. Маладыя доўга ў нас. У Беларусі будуць мастакі жыць да 100 гадоў, таму што ім шмат чаго трэба сказаць, і маладыя на да 50. Ну вот у меня скоро 50 будет. Я хочу вас запросить на юбилейную выставку. Она будет недзе так весной. Конкретные даты я еще пока не знаю. Анатоль захапляется не только тыми, кого малюе, але и своими сябрами со студентских часов, с якими разом ходил у майстроўню. До речи, Геннадий Мацер, он был уже больше серьезным, скажем, студентом, примал удел у международных выставках. Он был выдатным каллиграфией. Меня захапляло. Павел Афанасьевич Семченко. Это педагог, але з Мацуром на роўных размаўляў. Это было бачна, што это вот расце будучы майстр, што ён зараз пацвярджае тое, што я жыў у інтэрнаце з Сергеем Цімуховым. Было бачна, наскока ён такі, як муравей, свае заўзяты працы. Да фанатызму у нас вучоба даходзіла, што і ноч маглі прасядзець у майстэрні, выконуючы якую-небудзь працу перад праглядам. У мастакоў начэй не было. Батлейку аднаўлялі з мастакамі вот Геннадзь, Цімохаў, але больш глыбока это зрабілі ўжо ў мяне на радзіме, ў Смаргоне выдатна ставілі ліс, лось. А мы на такім узроўні тэарэтычным і, скажам, эскізы, тады быў Раманюк, выдатны гісторык і знаўца беларускай традыцыі. Вось ён нам выкладаў гэтыя веды ў інстытуце. Нядаўняя мінуўшчына, як разбіты вазон, па шкельцу збіраецца з падзеяў, твараў і думак 30-гадовыя даўніны. Яшчэ крыху і агульны выгляд будзе ўзноўлены. Зноў паўстануць перад вачыма шматлікія майстроўскія каляды, гуканні вясны, купаллі. У Заслаўлі я вельмі добра помню купаллі. Калі прыехала маскоўскае тэлебачанне, там быў добры лівень. Многія дзівіліся, што это такое робіцца, і чаму ўсё такое на беларускай мове размаўляюць. Там было шмат тэлебачання, неслі харугвы, пасля вогнішча было, з паходнямі былі. Вот у мяне засталося, што ўжо так мы хочам прайсці, і не хацелася ўжо прывязвацца да сценары, а тут ідзе такі лівень, ўжо добра прадроглі, хутчэй бы нам пайсці ўжо, калі ж там наш выхад. А так, жыцці сцэнарыя у нас ніколі такого цеснага не было. Больш была імправізацыя, ну, была выдатна, таму што ўсё, хто хацеў прыняць удзел, каго гэта цікавіла, это было вельмі добрая разрадка і карысная. Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Анатоль Бяляўскі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.